Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Дзеўшы на плячо аўтамат, я хаджу па агнявой і ўглядаюся ў святлявае паўзмрочнае наваколле. Месяц лезе ўсё вышэй, ён някепска свеціць сваім трошкі прыплюснутым з аднаго боку вокам, дробненька трымцяць угары так і не пагусцелыя зоркі. Невялікі клопат, калі побач не спяць, хадзіць вартавым і слухаць, дзе што робіцца, да яшчэ ў такую месячную ноч, калі навокал відаць на добрых 100 метраў. Гляне ў забаве цяжар новага абавязку пачынае сціскаць мае пачуцці, і мне вельмі карціць прысесці цяпер разам з усімі на яшчэ цёплы з вечара бруствер і маўчаць. Толькі страціўшы гэтае права, я пачынаю адчуваць, якое жаданае яно, як гэта добра вольна ляжаць на траве і глядзець у неба на зоркі. Я, дагнавшы прэч благія прачуванні, думаць пра іншае, былое жыццё, пра маю далёкую радзіму, на якую гэтак жа мільготна пазіраюць значное бездані тыя ж самыя зоркі. Цяпер ужо пэўна, што заўтра чакае нас нялёгкая справа. Хлопцы трошкі аблянелі за гэты ціхі, спакойны тыдзень. Адвыклі ад фронтавых нягод і цяпер устрывожыліся. Трошкі боязна і мне, трошкі трывожна. Яно і зразумела, так добра, калі ціха наўкола. Не трэба ўвесь час напружвацца і пакутна чакаць самае горшае з усяго, што можа напаткаць на вайне. Толькі мне прагнуць спакою нельга. З даўніх часоў жыве ва мне несціханы трывожны боль. Ён перасільвае маю звычайную чалавечую палахлівасць, жалобай і лютасцю пяче маё сэрца. Я не ведаю, што гэта. Злосць ці ненавісць або няздзейсненая прага помсты. Толькі адчуваю, што ў жыцці мне спакою не будзе, пакуль не сціхне той гарачы боль у грудзях. Я ўжо не маю ахвоты шукаць дзе лягчэйшага. Мушу ісці насустрач трудному і трываць усё да канца. Пачалося ўсё тое у клёклы восеньскі ранак на роднай далёкай адсюль зямлі для невялікай віцебскай вёсачкі, якая мела няшчасце асесці панад тою жахлівай прыфрантавою дарогай. Дарога была звычайная, якіх тысячы на зямлі, і не дужа роўная, і не дужа гладкая, але яна вела на станцыю, якую чамусьці ў тую восень падабалі для сваіх бандыцкіх спраў немцы. На станцыі яны выгружаліся з вагонаў, платформаў, наладжвалі свае грузавікі, транспарцёры, браневікі і балакліся к фронту. Ішлі нудныя восеньскія дажджы, і варожыя колы прарэзалі на той дарожцы дзве доўгія і глыбокія пакаленні каляіны. Гэтымі каляінамі мы, шасцёры атрадных разведчыкаў, у глухі змрок вераснёўскай ночы прыйшлі ў вёску. Што тут нам трэба было, аб тым ведаў наш камандзір, Колька Буйневіч, які прывёў нас да патрэбнай хаты. Пакуль ён там рабіў сваю справу, мы стаялі на варце за хлеўком і на гародчыку пад мокрай рабінай. Немцаў, здаецца, у вёскі не было. Вялікая калона іх над вячоркам прайшла па дарозе, было ветрана, сцюдзёна, восеньская золь пранізвала да касцей, вёска спала. І ўсе ж знайшліся паганыя людзі, высачылі, данеслі. Мы ж заўважылі кепскае трохі позна. Якраз пачало світаць. Адстрэльваючыся, мы беглі па агародах, затым па дарозе, паўзлі па тых глыбокіх, як раны, каляінах, даганяла нас паўсотні паліцаяў і немцаў. Многія з іх палеглі на вуліцах тае вёскі, але перапала і нам. Застаўся ў каляіне Вася Шумскі, цяжка параніла Колю Буйневіча, усадзілі кулю ў сцягну і мне. Хлопцы вывалыклі нас на пагорак і прытаіліся пад вялізным валуном збоч ад дарогі. Думалі, ён будзе нашым помнікам. Але ворагі чамусь не пабеглі за намі, а пастраляўшы, вярнуліся ў вёску. Патронаў у нас было мала, ісці далей не было як. Наўкола ляжаў шырокі адкрыты прасцяг. Да лесу было далёка, і мы ляжалі пад каменем, чакаючы, што будзе далей. І дачакаліся горшага, чым калі б загінулі ўсе. А поўдні немцы і паліцаі пачалі выганяць жыхароў вёскі на гэтую дарогу. Выганялі ўсіх, дарослых і малых, жанчын і дзяцей. На ўскраіне ўсіх строілі ў дзве доўгія, нібы чэргі, калоны, затым пачалі класці ў каляіны. На дарогаю шаўся лямант, забухалі стрэлы. Людзі нехаця, адчуваючы нешта страшнае, клаліся ў гразь і ваду. На тым канцы вёскі пад'язджалі і спыняліся машыны, бронетранспарцёры і ўсюды ходы. Праз гадзіну пачалося жахлівае. Калона машын рушыла па дарозе. Па тых самых каляінах, дзе ляжалі людзі. Гэтага забыць нельга. Мы то настаўлялі, то зноў хавалі свае аўтаматы. Было далекавата, да і што мы маглі зрабіць з нашай паўсотні патронаў? Мы толькі глядзелі. Побач паміраў Колька Буйневіч, сцякала крывёю дрэнна перавязаная мая нага, сыпаў дробнікі дождж. Затым гарэла вёска. Раўлі невыгнаныя на пашу каровы, кудахталі куры, вішчалі свінні. У полі наўкол пажарышча бегалі ашалелыя авечкі, трашчалі аўтаматныя стрэлы. Увечары хлопцы перанеслі нас цераз поле і дабраліся да лесу. Буйневіча там закапалі. З таго дня пачаліся мае пакуты. Я думаў, здурнею ад болю і бездапаможнай бессільнай ярасці, што туманіла маю свядомасць. Зубамі я шматаў ноччу ватоўку у лагерным шпіталі. Удзень сварыўся з доктарам Фрумкіным, які хацеў мне адрэзаць нагу. Я тады стаў лаяцца, нізавошта крыўдзіўся струй таварышаў. Я хацеў сілы, дужасці, каб устаць і ўзяць аўтамат. Але сілы было вельмі мала. А нестрываны боль у назе прымушаў выць. Тады я рашыў памерці, як найхутчэй. Я не еў, выплёваў лекарствы, не даваў рабіць уколы. Доктар, напэўна, спалохаўся за маю нагу, а яшчэ болей за розум, і адправіў мяне на аэрадром. У тіхім тылавым шпіталі мне стала лепш. Нагу не аднялі, я супакоіўся, хоць часам хацелася завыць, як у тым лесе. Але дактары былі чужыя, незнаёмыя людзі, ці яны маглі зразумець недарэчныя мае пакуты. Патроху гаілася нага, і я займеў надзею вярнуцца на фронт. Я зрабіўся самым старанным хворым, рабіў усё, што мне раіла медыцына, прымаў усе лекі, нават вітаміны, расходжваў нагу, рэгулярна займаўся лячэбнай гімнастыкай, якой цураліся параненыя. Я ж мусіў яе любіць, мне трэба было вярнуць сабе сілу, трапіць на фронт і сквітацца з ворагам. Быццам дражнячы мае пачуцці, у шпітальнай палаце вісеў плакат з надпісам «Воін савецкай арміі ад помсці». Пасля ўсяго, што я перажыў, плакат мне не дадаў ярасці. Я і без яго прагнуў схваткі, не сумняваўся, што калі толькі дарвуся да жывых немцаў, аб маім подзвігу даведаецца свет. Сталася трошкі інакш. Калі я трапіў на фронт, войскі спыніліся ў абароне, жыццё на перадавой было сумнае і аднастайнае, але я не траціў надзеі. Я набраўся трывання, зацяў у сабе мой боль і цярпліва чакаў, верачы, што мой час прыйдзе. І вось цяпер гэтае заўтра. Невядома, якое будзе яно, але вельмі хочацца спатоліць свой боль. Хлопцы трошкі турбуюцца, трошкі непакояцца. Мне ж за вельмі турбавацца аб сабе не выпадае. Такую раскошу не дазваляе мой лёс. Але вось, здаецца, зноў нехта ідзе ад перадавой. Невыразны цень шмыгае ў адным месцы сцежкі, потым у другім. Спакваля становіцца бачнай постаць чалавека. Яна хуценька, пэўна подбегам, шыбуе да нас. «Стой! Хто ідзе?» Прывычна з фронтавою прыціхласцю пытаюся я, калі чалавек набліжаецца і чакаю. «Свае! Свае, хлопчыкі!» Чуецца з месячнага паўзмроку, і ад гэтага водгуку у мяне ранейшым пакутна-радасным болем заходзіцца сэрца. Я паправляю дзягу, спражка якой разам з дыскам спаўзла на бок, набіраю паветра ў грудзі, крышачку на правае вуха, як у лёшкі, хілю пілотку, і мае думкі скіроўваюцца ўжо іншым, весялейшым шляхам. Лёгкай дзявочай хадой, як начная бесшумная птушка, яна неўзабаве падыходзіць да агнявой, мінае акоп. Хлопцы враз губляюць задумлівую нерухомасць, Лёшка ўскоквае з долу і імклівай хадою кідаецца насустрач. «Люсёк! Ужо ўправілася, малайчына! А мы тут чакалі-чакалі, ды усе чаканкі паелі!» Радаснай балбатнёй сустракае ён дзяўчыну. «Ідзі, ідзі да мяне! Пасядзім трошкі, памарым пра тое-сёе. Не-не, хлопчыкі, пайду, няма калі. Добрай вам ночы», кажа яна, і нешта мяне немай настойліва прагне. «Застаньце, пабудзь. Невядома, чаму мне так хочацца, бо пячэ мяне і другое адчуванне, што не будзе мне ад гэтага радасці, але ўсё роўна я вельмі хачу, каб яна засталася. І то няблага. Я правяду цябе», кажа Лёшка, і спрытна падсовуе пад дзявочын локаць сваю руку. Але Люся гэтак жа спрытна адводзіць локаць у бок і смяецца. «Калі не супраць, вядома, і так далей. Не супраць жа, ну, ну, скажы праўду». «Не супраць», смяецца Люся, «толькі без рук. Мы ж не мартышкі, праўда?» «Праўда, хай без рук», усмешыста згаджаецца Лёшка, але ўсё ж ціхенька бярэ яе за плечы, і яны па сцяжыне ідуць у тыл. «Хто дазваляў? Ерунда, чаго там, 5 хвілін, чуецца зводдаль, і папоў, пэўна не ведаючы, што зрабіць, нерухома застаецца на брустверы. Лёшка змаўкае, пасля ўдалічы за кукурузнымі кучамі чуецца ціхенькі радасны смех Люсі, і ад гэтага смеху вострая зайздрасць пранізвае мяне. Я разумею, што задарожны не добры салдат, што нельга гэтак, як ён, не слухаць камандзіраў, хоць бы і часовых, такіх як папоў, але мне пачынае здавацца, што гэта яго характэрная непаслухмянасць робіць хлопца дужэйшым, больш сталым і смелым, чым я, дысцыплінаваны малады франтавік. Я разумею недарэчнасць майго жадання, але ўсё ж мне горача робіцца гэтая мая рупнасць. І хочацца лёшкавай непаслухмянасці, яго самастойнасці, яго, можа, і не заўжды разумнай рашучасці. Я згадываю ім нейкую уладарную сілу перад жанчынамі і думаецца цяпер, што ўсё тое ў шпіталі, аб чым расказваў Лёшка, так і было на справе. І яшчэ здаецца мне, што ён паволі і ўсё болей падабаецца Люсі і падабаецца менавіта тым, чаго не хапае мне або крывёнку. Грубаватую мужчынскую мажнасцю, самавітасцю, упэўненасцю ў сабе і, вядома, сваёй мужчынскую дужасцю. І я зайздрошчу яму. Я хачу як мага пасталець, набыць усё тое, што ён ужо мае, як найхутчэй перажыць 20-ты свой год. Невялікія мае гады здаюцца мне зусім яшчэ хлапечым узростам. Мне трэба сталасці, самавітасці, фізічнае дужасці. І ў гэтым сэнсе задарожны раптам вырастае ў пакутны, чымсьці непрыязны, але і жаданы мой ідэал. Я ведаю Лёшкава жыццё. Ён ніколі нічога не тоіць ад іншых. Ведаю, што ён былы футбаліст, грубаваты, фанаберлівы і не дужа таварыскі хлопец. Здаецца, ён залішне самаўпэўнены, гэта вядома ад таго, што яму заўжды шанцавала ў жыцці. Можа, і не вельмі, але ва ўсякім разе больш, чым мне і крывёнку. Ліха, звычайна, мінала яго. Мінала, калі ён яшчэ да вайны жыў у Новарасійску і рана пачаў бадзяцца па прыстанях, кірмашах і розным гарадскім завуголлі. Аднойчы, як ён расказваў нам, кампанія гэткіх жа, як і ён, свавольнікаў з цэментнага завода злавіла аднаго флоцкага, з якімі яны заўсёды вялі вайну, і добра дала яму ягоную жа шырокую дзягай з бляхаю. Біў яго і Лёшка, але калі, некі час чакаўшы флоцкія дзеля помсты, зацапалі іх у парку, дык дастаў ножыка ў бок ягоны сябар, Лёшка ж выйшаў з гэтага здарэння сухі. Шанцавала яму і пасля, ў вайну. Трапіўшы пад Варонежам на фронт, ён, аднак, не дайшоў да перадавой, а некім выпадкам апынуўся в ахове якога з генерала ў штабе. Генерал, відаць, не быў страявым камандзірам і не дужа любіў раз'язджаць па перадавой, таму задарожнаму разам з пяцёркаю іншых, што ўваходзілі ў яго світу, два ардынарцы, шафёр, кухар і цырульнік, заставалася толькі дбаць пра бытавыя зручнасці і бяспеку начальніка. Гэтае шанцаванне прадаўжалася аж да самага нешчаслівага ранку, калі генеральская машына выпадкова наляцела на супрацьтанкавую міну, пакінутую немцамі на ўзбочыні тылавой дарогі. Генерала адправілі ў шпіталь, а аглушаны Лёшка, пасланяўшыся са два тыдні ў санбаце, трапіў урэшце ў стралковы полк. Тут ён дзеля важнасці аб'явіў сябе танкістам, але паколькі танкаў у палку не было, яго паслалі у процітанковую батарею, бо каб тягать гарматы, патрэбна была сіла, а задорожный, здаецца, трохи накапіў яе на генеральских харчах. Спачатку ён трошки фанаберіўся, не дуже слухався жовтиха, зусім не признавав Попову, все любив вспоминать, як ми з генералом ехали, або ми з генералом розважили. Але мало-помалу обламався, потішев, тим более, що жовтих не вельми зважав на його не з генералом подвиги. Маўклівая і трывожная ноч плыве над затоенай прыціхлай зямлёй. Час ужо, мусіць, пераступае за поўнач. Коўш вялікай мядзведзіцы пераварочваецца на хвост, вялізным сваім чарпаком задзіраецца ўгору. Месяц, узабраўшыся ў самую высь, свеціць на поўнае вока. Пад кукурузнымі кучамі туляцца кароткія, зусім чорныя глухія тені. Часам, здаецца, нехта шмыгае там ад кучы да кучы. Позірк сам сабою напружваецца, але я ведаю, колькі не ўглядайся, нічога не ўбачыш. Гэта здаецца. На перадавой ціха. Нават вельмі ціха. Немцы маўчаць. Чорныя гарбатыя пагоркі, нібы хрыбціна разбластанага на зямлі волата, ледзьве шарэюць на гарызонце. Маторны гул не ў прыцем неяк заціхае, ці можа аддаляецца куды. У начную цішу ўрываюцца далёкія і блізкія выпадковыя гукі. Недзе ззаду ў вёсцы трывожна ржэ конь. У траншеі наперадзе лязгае нешта, пэўна перазараджаюць кулямёт. Зводдаль у гары гудзе і сціхае самалёт, мабыць, начны разведчык. Папов ідзе ў акоп і грукае там, мусіць, нешта шукае. Лук'янаў маўчыць з таго часу, як яму нагрубіў Лёшка, і нерухома сядзіць на чорным бруствары. Я памалу хаджу ля агнявой і думаю пра Люсю. Вось яна пайшла з Лёшкам. Я, відаць, добра і весела з ім. Інакш не смяялася б яна так гарэзна і шчасліва. І той яе смех, скіраваны другому, вострый пілой рэжа маю душу. Але я ведаю, што Люся вельмі-вельмі харошая дзяўчына, Апроч таго, што яна мілая і прыгожая, яна яшчэ невыказная ласкавая да ўсіх, і да знаёмых, і незнаёмых, маладых і старых. І гэта яе ласкавая спагадлівасць, ад якой так даўно ўжо адвыклі нашы загрубелыя душы, п'яніць мяне болей, чым самае моцнае малдаўскае віно. Яшчэ яе ласкавасць да іскрыстыя смяшынкі у зіхатлівых вачах неяк даюць мне спадзеўку, што не вельмі ўжо благі і я, замковы лазняк, што яна сябар усіх, у тым ліку і мой. І для асаблівай абсалютнай шчырасці між намі не хапае толькі чагосьці наспелага ўжо, гатовага, але яшчэ не сказанага. І, здаецца, мне варта толькі знайсці яго, а значыць патрэбным словам, і мы ўдваіх ашчаслівімся навек вялікім шчасцем. Але крывёнак, хіба не тое ж носіць у сабе і ён? Не, відаць, ён адчувае яе неабходнасць куды мацней. Ён куды болей пакута, ён наогул крыху здурнеў за яе, гэтай чароўнай дзяўчыны. Я думаю, што калі ён ужо не стаіў у сабе гэтага пачуцця да яе, дык яно ўжо мацней за яго самога, тое яго пачуццё. Я ж вось яшчэ трываю. Пэўна, я ні за во што не скажу нікому пра мае недарэчныя турботы, хоць і вельмі хочацца прызнацца ва ўсім. Думаецца, што за тым прызнаннем пачнецца штось незвычайнае. Але для гэтага ў мяне не хапае рашучасці. І яшчэ цвяроза падумаўшы, я разумею, што ўсё ж мала ў мяне таго, што б прыйшлося б да душы гэтай дзяўчыні. От калі б я быў хоць такі, як Лёшка. Так я разважаю, думаю, пакутаю ў цішы. Як раптам грукатлівая чарга дзесь у першай траншэі абуджае ноч. Стрункі пучок трасіруючых бліскавак разгоніста мільгае над нейтралкаю ля падбітага танка. Некалькі куль з рыкашэту адскокваюць ад зямлі і бліскавіцамі разлятаюцца ў бакі. Над перадавой узмываю гору ракета, даносіцца кароткі яе пушчык стрэл, і пад імклівым святлом вынікае з цемры светлая плямка долу. Мне не відаць адгэтуль, што там заўважылі пехацінцы, але іх кулямёты пачынаюць мільгаць трасёрамі, да іх далучаюцца траскотныя аўтаматы, рэдка і важка бахаюць вінтовкі. Я падыходжу да Лук'янава, сюды ж выскоквае з акопа Папоў, ён насцярожаны, але, здаецца, спакойны. Над перадавой зноў загараюцца дзве ракеты. Трасёры веерам снуюць над нейтральнай паласой, скрыжоўваюцца і разлятаюцца ў бакі. Немцы маўчаць, не адказваюць ніводным стрэлам, і гэта яшчэ больш незразумела і дзіўна. «Трэба і дзіва, коп, не трэба сядзі тут», – кажа Папоў, і мы з Лук'янавым неахвотна падпарадкуемся яму. У акопе я спыняюся на прыступках, Папоў становіцца за гармату. Мы слухаем, глядзім і чакаем. «Можа, прыкрываюць разведку», – кажа Лук'янаў. Яго голас трошкі дрыжыць, нібы ад холаду. Але ноч тёплая і тихая. «Каб своя разведка, не пускалі б ракеты», – пярэчу я. Папоў маўчыць, а пасля ідзе па пляцоўцы ў кут, дзе ляжаць нашы снарады, вымае з-пад скрынак ніжнюю і кладзе бліжэй да станін. Я ведаю, гэта ён нарыхтаваў карцеч, значыць, праніклівы наводчык разумее, што ўсё там, на перадку, не так сабе. А я перапалох на перадавой праз некі час стихае, даносіцца атульнічы голас, мусіць, якая каманда, і стихаюць апошнія стрэлы. Ракеты яшчэ ўзлятаюць распорус, і іх далёкае зыркае святло блукае па шэрым прасцягу перакапанага поля. «Паганы сволач!» – лаецца Папоў. «Гітлер у разведку хадзіл!» Мы ўтрох збіраемся на пляцоўцы каля гарматы. Лук'янаў сядае ніжэй на станіну, а мы с Поповым усе углядаемся ў ноч. Тут нас і застае жаўтых з крывёнкам. Наш камандзір прыбягае на агнявую задыханы, здаецца разлаваны, і з першых яго слоў мы адчуваем, што сталася нешта кепскае. Яшчэ не дабегшы да гарматы, ён незадаволена і сіпавата гукае: «Ну што? Дзе рыдлёўкі? Лазняк, ты? Давай сюды ўсе рыдлёўкі капаць будзем. Жыва! Нечага раты раз'яўляць. Чулі вось? Ну дык жыва!» Мы яшчэ дрэнна разумеем яго, а ён ужо хапае з прыступка ў першую рыдлёўку, якую над вячоркам Лёшка дражніў снайпера, і збоч ад гарматы пачынае раскопваць зямлю. «Лук'янаў!» — гукае жаўтых. «Мерай адсюль 8 крокаў і пачынай. Дзе задарожны?» «Задарожнага няма», — кажа Папоў. «Задарожны без дазвол пашоў с лусай». «Куды пайшоў?» «Дармаед, ну хай прыйдзе свавольнік!» Валацуга, злуецца камандзір і сапе, раскопуючы бруствер. «Лазняк!» Зноў гукае ён мяне. «Прыбяры кукурузу, у бок яе!» «А што, ўсё ж страляць будзем?» Затойнай трывогай пытаецца Лук'янаў. Жаўтых здзіўляецца. «То як жа, а? Чулі, што робіцца, немец праходы размініруе. Зразумеў?» Лук'янаў неўцямна выпростваецца з рыдлёўкай, паварочваецца да гарматы Папоў. Здзіўленыя мы глядзім на нашага камандзіра і чакаем тлумачэнняў. «Ну, што раты разявілі?» — крыкліва злуецца жаўтых і перастае капаць. «Не зразумелі?» «Заўтра зразумееце». «Чулі гуло?» «Чулі», — кажу я. «Ну от, дарма не гудзе, запомніце». Кідае жаўтых і зноў з ярасці налягае на бруствер, у якім трэба пракапаць шырокую траншэю, сховішча для нашай гарматы. На нейкі час мы заміраем ад нечаканасці і прачуванне ліха, што ўсё бліжэй падступае да нас. Зноў трывожны клопат агартае душы. Але пакутваць няма калі. Папа ў першы перадольвае здранцвенне і моўчкі бярэцца за рыдлёўку. Пачынаем капаць і мы. Яшчэ праз колькі часу ўсе мы дружна налягаем на рыдлёўкі, ва ўсе бакі выкідваем з яміны зямлю. Часу да ранку засталося не дужа многа, а выкапаць трэба багата. Недаўняе наша нежаданне рабіць ужо завыта. Мы цяпер разумеем, што заўтра хопіць гора ўсім, і пяхоце, і гаўбічнікам, і нам, і што дзяліцца тут няма чым. «Значыцца так», — цяжка сапучы і адкашліваючыся, кажа наш камандзір. Ён убівае ў зямлю рыдлёўку, знімае сумку, распярэзваецца і адкідвае ўсё гэта далей да гарматы. «Значыць так, заўтра перш-наперш на золку разбіваем кулямёт. У што б там ні стала. Камандзір палка сам загадаў, так што трэба пастарацца». Жаўтых плюе ў далоні і зноў дыхавічна бярэцца за працу. Побач з ім капае Лук'янаў. Ён ашчадна, бы зямля, якая дарагая рэч, калупае рыдлёўкай, падбірае з долу і паціху выносіць на брустер. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.